У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. З гарадзенскага ізалятару вызвалены літоўскі паліцэйскі Лайманас Банкаўскас, якога затрымалі 16 жніўня, вінаваціўшы ў правозе наркотыкаў. Назіральнікі не выключаюць, што ў гэтай гісторыі ёсць агульныя з нядаўнім секс-скандалам вакол эстонскага дыпламата. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Паводле літоўскіх медыяў, са спасылкай на прадстаўніка беларускага КДБ Александра Антановіча, матэрыялы справы Банкаўскаса перададзены Рэспубліканскай пракуратуры Беларусі, якая прыме рашэнне пра далейшы лёс справы. Дык вёз Лайманас Банкаўскас наркотыкі ці не? Ці ёсць судовая перспектыва ў справе, якая цяпер знаходзіцца ў пракуратуры Беларусі? Александр Антановіч адмовіўся каментаваць гэтую тэму для свабоды, маўчаць адносна яе і ў пракуратуры. Дзе зараз Лайманас Банкаўскас? У консульстве Литвы у Гародні паведамілі, што віленскі паліцэйскі правёў ноч у будынку консульства і раніцай 26 жніўня сышоў. Уже его нет, он ушел. Он ушел и ці уехал? Он через ворота вышел. Что он дальше делает, мы не знаем. Он свободный гражданин. Вам невядома, он уехал с Беларуси зусім ці ёсць тут сваякі? Он ушел. Пра каментары Лайманаса Банкаўскаса адносна таго, што з ім адбывалася за апошнія дні, у консульстве не паведамілі. Звязацца з спадаром Банкаўскасам альбо ягонымі беларускімі сваякамі не ўдалося. Вызваленне без усялякіх умоваў чалавека, якога раней падазравалі ў правозе наркотыкаў, быў супрацоўнік КДБ, падпалкоўніку адстаўцы Валер Костка, тлумачыць палітычнымі прычынамі. Пры гэтым Валер Костка мяркуе, што і арышт Банкаўскаса спарадзілі падзеі ў палітыцы. Былы супрацоўнік КДБ звязаў гэту гісторыю з нядаўнім скандалам вакол эстонскага дыпламата Хары Лахтейна, які мусіў пайсці ў адстаўку пасля таго, як нейкая дзяўчына ў Менску абвінаваціла яго ў сексуальным дамагальніцтве. Вось якая версія ўзнікнення гэтых скандалаў паводле Валера Косткі. Спецслужбы расійскія робяць усё для таго, каб сапсаваць адносіны. З кем у першую чаргу? Польша, Літва, Латвія, Эстонія. Плюс Украіна. Таму што Эстонія, Латвія, Літва, Украіна, яны зараз Венесуэльскую нефць таскаюць. А ім надо зажаць так, каб галодны паёк і поўнае безволле было тут. Усе гэтыя правакацыі, якія будуць зараз адбывацца з дыпламатамі асабіста ў бліжэйшым атачэнні Беларусі і Еўрасаюза, гэта ўсё будзе насіць палітычны характар. Што там уже эта дзяўчынка, там вялікія праблемы ўзніклі з гэтым эстонскім дыпламатам. Усе нармальныя мужыкі сустракаюцца з дзяўчынкамі, ніякіх праблем не ўзнікае. А тут менавіта палітычны кантэкст. Паводле другой версіі, якая фігуруе ў інтэрнэце, літоўскага паліцэйскага ў Ашмянах затрымалі карумпаваныя беларускія мытнікі, паколькі ён не падзяліўся прыбыткамі ад кантрабанды. Але ўзнікла неспадзяванка. Літовец аказаўся з сілавікоў, і справа атрымала агалоску. Што да галоскі, літоўскія медыі адзначаюць, што ў Беларусі, у тым ліку дзяржаўных медыях, гэтая гісторыя шырока і аператыўна асвятлялася. У тым ліку асвятляўся той момант, што ў справу хутка ўмяшаліся на самым версе. Прэзідэнт спадзяецца, што беларускае кіраўніцтва, разумеючы сітуацыю, забяспечыць аператыўнае і аб'ектыўнае расследаванне. Заяўляла адразу пасля арышта Банкаўскаса 19 жніўня дарадца літоўскага прэзідэнта Далі Грыбаўскайце. Меней як праз тыдзень затрыманы літоўскі паліцэйскі выйшаў на волю. Алег Груздзіловіч з Менску. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Першага верасня пачынаецца новы навучальны год. У пятніцу 27 жніўня о 14 гадзіне госці онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» будзе каардынатар праграмы «Настаўнік школа грамадства» Тамара Мацкевіч. Вы можаце задаць ёй пытанні праз наш сайт «свабода.орг». І з першага ж верасня ў беларускіх школах уводзіцца новы прадмет – асновы праваслаўнай культуры – праваслаўныя святыні ўсходніх славян. Зараз у Міністэрстве адукацыі зацвярджаюцца вучэбныя праграмы для кожнай класы з 1 па 11, з падрабязнасцямі Іна Студзінская. Міністр адукацыі Беларусі Александр Радзькоў запэўніў, што гэта не абавязковы прадмет, а факультатыў. Мы далі добро на то, чтобы быў такой факультатыў по выбару, понимая, што праваславе это часть нашай культуры, со сваёй історыяй, со сваімі асобнасцямі, со сваёй красатой. То есть это надо изучать, но по выбару, не обязательно для всех. Здесь есть наработки. Мы пошли навстречу, понимая, что это не закон Божий, это не религия, это изучение истории, религии, становления, культуры православной. знаю. Пока только православие. Пока только православие. Распрацовка нового курсу велась паскоренными темпами, расповел кюраник отдела адукации и катехизации Менской епархии протоиерей Александр Шимбалёв. Программа сейчас подготовлена, мы ее утверждаем. Это не обязательно, это по желанию родителей, детей и администрации школы. Может быть, не во всех школах, а только там, где пожелают. Беларусь лечится шматконфессийной краиной. По разных оценках, православными себе лечат 70-80%, католиками 20-30%. Есть громадяне инших веровызначений. Чему уводятся только основы православия? Представник католицкого костела ксёнц Виктор Михевич выказал такое меркование. Я лечу, что некие основы религии повинны выкладываться в школе. Это только плюс, когда дети с самого початку сутыкаются именно с христианскими каштовностями. И, конечно, я католический сетар хотел бы, как в школах так само дети имели непосредственный доступ до информации об католическом костеле, об католической культуре и традиции. Не секрет, что атеистичное выхование и на добра великого не приносит. В нашей краине, как это далее пойдет, это питание, конечно, для чиновников и для католической иерархии, как они домовятся между собой, потому что на данный момент выход католическому святору в школу заборонен. Политолог Владимир Маскевич отзначає два аспекты. Один связанный с побудовой структурой белорусской школы, а другий со свободой веровызначения. Хай себе православная конфессия досить шматликая в Беларуси, а лишь есть и католики, есть и протестанты, хоть и мало, а лишь застались аутохтонные мусульмане, иудеи и так далее. Никого этих конфессий у школы не пускают. Это додатковый такий штрушок, порушающий и свободу веровызнания, и свободу вызначения школы, школьников и наставников. Выкладать основы православной культуры будут наставники, которые скончили Институт теологии БДУ. Таких адмысловцев так само рыхтуют у педуниверситетах и на курсах повышения квалификации. Будут запрошать и православных святаров. Инна Студинская. Основа православия у школе за и супрать. Берите удел у дискуссии на сайте «Свободы». А напередодні новых навучальнага сезону традыцыйны ажиотаж на кватэрным рынку. Далёка не ўсіх студэнтаў ВНУ забяспечваюць інтэрнатам, таму многія вымушаныя здымаць кватэры ці пакоі. Але, як сведчыць статыстыка, толькі блізу паўсотні тысяч уласнікаў у Беларусі плацяць падаткі з прыбытку за здадзеныя квадратныя метры. Наколькі рызыкоўна здаваць кватэру ў арэнду без афаурленай дамовы, высвятляў Ігар Карней. Паводле галоўнага статыстычнага ўпраўлення Менску, больш за 20 тысяч чалавек маюць у прыватнай уласнасці па дзве кватэры. Трыма кватэрамі валодаюць крыху больш за паўтысячы менчукоў, чатырма і болей – тры дзясяткі. Паказальна, што колькасць шматкватэрных за апошнія 5 гадоў павялічылася амаль на палову. Колькасць тых, хто здае кватэры афіцыйна, складае 28 тысяч. Колькі народу займаецца такім бізнесам падпольна, дакладна не ведае нават міліцыя. У Менгарвыканкаме лічаць, што па шэрых схемах здаецца кожная другая кватэра. У гэтай сувязі актывізаваліся падаткавікі. У выніку праверкі звыш 400 уласнікаў штрафы за прыхаваныя прыбыткі перавысілі 124 мільёны рублёў. Анатоль Віткоўскі даўно працуе ў Менску, але ўласнай кватэры так і не разжыўся. Некалькі апошніх гадоў аплачвае не толькі здымнае жыллё, але па дамове з гаспадаром і падаходны падатак. Расказвае, што сума адлічэнняў вагаецца ў залежнасці ад многіх фактараў. Залежыць ад раёна, дзе ты снімаеш, і ад месца расположэння кватэры, ну, естественно, ад дома, хрущёвка, не хрущёвка, рядом з метро, не рядом, калеблецца ад адной да двух базавых велічын у месяц. Плачу 1,5-2 тысячы налогі, залежыць ад месца расположэння, в первую очередь, но меньше, чем одна базовая величина нет. У меня договор был заключен в свое время на год, и автоматически он продлевается. Самые дорогие, с гледзяча податков, кватеры у центре Менску. Так, за сдачу у наем двухпакаёвкі уздоўж проспекту Незалежности подоходный податок складае 4 базовые величини что месяц – 140 тысяч рублёў. Городские улады рапортуют, что, як не дзіўна, самыми узорными плательниками з'являются как раз уладальники элитного жилья у престижных районах. Кватэры бізнес-клясы з коштам арэнды ад 500 даляраў на месяц арыентаваныя перадусім для здачы замежнікам ці пасутачна. Адсюль высокая верагоднасць, што фіскальныя органы урэшце выявяць цікавасць да гаспадароў, якія атрымліваюць звышпрыбыткі. Але што да стандартных панэльных будынкаў, то куды больш сціплыя арэндныя грошы застаюцца няўлічанымі. Натуральна, што ёсць розніца – заплаціць 4 базавыя велічыні, але атрымаць 500 даляраў прыбытку і развітацца з двума базавымі, маючы за пакой 50-70 даляраў. Да таго ж, як кажуць самі арэндадаўцы, крызіс істотна падкасіў бізнес, вымушаючы зніжаць кошты. Упалі цэны. Сейчас квартиру где-нибудь в городском районе можно и за 150, и за 120 снять. Но все зависит от того, это будет клоповник или более-менее нормальное место, район, может, будет километр до ближайшей автобусной остановки, а там еще полчаса на автобусе ехать до станции метро, там, может, и за 100 можно снять. Однак специалисты лічаць, что нават цяперашнія кошты на нерухомость у Беларуси, особливо в столице, завышенные. Кватэры у Менску дорожейшие, чем нават у некоторых краинах Евразвязу. Игорь Корней из Менску. Свату на штаны альбо па штанах. Не трапіць чорт, то трапіць сват. Хто сватая, той пекла пратая. Гэта своеасаблівая гульня збіць свата з панталыку. І такім чынам праверыць існасць ягонай ролі, устойлівасць датычна рытуальнай вясельнай дзеі. Паэтка, фалькларыстка Антаніна Хатэнка ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Працяг размовы пра шлюб і вяселле. Гэта перадача ў наступнай паўгадзіне эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Александр Лукашэнка заявіў пра фільм НТВ «Хросны бацька», што на гэты бруд адказваць ён не збіраецца, і патлумачыў яго канфліктам асобаў, дадаўшы, што ніякага канфлікту паміж Расіяй і Беларусю няма. З гарадзенскага ізалятару вызвалены кіраўнік віленскай коннай паліцыі Лайманас Банкаускас, якога затрымалі 16 жніўня, вінаваціўшы ў правозе наркотыкаў. Ад 1 верасня ў беларускіх школах уводзіцца новы прадмет «Асновы праваслаўнай культуры». Паводле міністра адукацыі, гэта будзе не абавязковы прадмет, а факультатыў. Кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Бенедыкт Галлер спадзяецца, што арганізацыя атрымае запрашэнне для назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. 17 верасня асобаў без пастаяннага месца жыхарства, гэтак званых бамжоў, будуць рэгістраваць у пунктах сацыяльнай адаптацыі і рэсацыялізацыі ці ў іншых месцах, якія вызначыць мясцовая ўлада. Працягваем праграму. Александр Лукашэнка да канца году паабяцаў сярэдні заробак $500. Каму ў Беларусі цяпер плацяць такі заробак? Журналісты «Свабоды» даследавалі сітуацыю ў рэгіёнах. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік. У Гомелі 6 прадпрыемстваў і арганізацый, дзе сярэдні памер заробкаў не перавышае $200. Тры з іх – вытворчыя. Сярод такіх прадпрыемстваў значыцца і завод вымеральных прыбораў. Пра свой месячны заробак апавядае тэхнік-канструктар гэтага прадпрыемства. 300 тысяч. Мы работаем не полный рабочий день. 4 дня по 7 часов. Пенсионеры в основном работают, а я еще учусь заочно, мне вообще не хватает денег. Фабрыка мастацкіх вырабаў «Любна» таксама ў ліку прадпрыемстваў, дзе заробкі моцна адрозніваюцца ад дэкляраваных кіраўніком краіны $500. Шараговы грузчык сантэхнік тут не зарабляе ў эквіваленце і сотню даляраў. На полторы ставкі 250 тысяч рублей. На ставкі грузчыка і на паставкі сантэхнік. Мы прадукцію вроде бы выпускаем, а толку нікакого нет. Да это же невыносимо. На гарадзенщыне многія людзі ставяць пад сумнеў абяцанні ўладаў аб павышэнні заробкаў да $500, перадае Міхал Карнеев. Супрацоўніца установы культуры гарадзенскага района, калі мы загаварылі пра заробкі, апускаючы вочы, кажа, што працуючым навуковым супрацоўнікам і даглядчыкам мае толькі трошкі болей за 400 тысяч рублёў. А што датычыць абяцання ўладаў падняць заробак да 500 і болей даляраў, жанчына папроста ў гэта не верыць. Ой, 500 долараў это 1,5 мільёна. Я понимаю, што вот хаця б 500 тысяч далі бы, хаця б 500 тысяч смешно, адкуда здесь? Яшчэ адна спадарыня з вёскі Альхоўка Астравецкага района, якая працуе на картонна-папяровай фабрыцы, распавядае пра заробкі тамтейшых рабочых. Ну, сярэдні заработак будзе 400-450 звычайнага работніка. А яны бяруць сярэдні заработак, і яны абычна бяруць этэрыўцаў і рабочых, і получаецца больше. Ну, так примерно, вот на чыснае сооружэнне фабрыкі получае 330. На Берасцейшчыне дзяржаўныя кантралёры сцвярджаюць, што практычна ў кожнай прыватнай фірме існуюць выплаты заробкаў у капертах. Незалежныя эксперты лічаць, што вінавата ў гэтым менавіта дзяржава. Падрабязней Сергей Ягораў. Берасцейскім абласным фондзе сацыяльнай абароны насельніцтва кажуць, што на сёння мінімальны заробак у рэгіёне складае амаль 260 тысячаў рублёў. Спецыяліст фонду сцвярджае, што пражыць за такія грошы немагчыма, таму чыноўніца падазрае, што многія прадпрымальнікі плацяць людзям грошы. больше в копертах. Сегодня 34% от этих выплат надо отдать начисление. У нас сегодня тариф взносов не маленький в Республике Беларусь. И представьте, допустим, зарплата 258, вот он дает 258 тысяч, да, ну 35% он уплачивает в фонд каких-то, ну, 80 тысяч. А если ему надо поставить официально 500 зарплату, значит, фонд надо отдать все 170 тысяч. Вот. Самые низкие заработки на Витебщине мають низкокваліфікаваныя работнікі, удакладняе Браніслава Станкевіч. Да прыкладу, прыбіральшыцы на прадпрыемстве «Лёс» у пасёлку Барань да недаўняга часу атрымлівалі каля 200 тысяч рублёў. І толькі цяпер заробак падвысілі да абавязковага пражытачнага мінімуму, які ў сярэднім па Беларусі складае 293 880 рублёў. Затое цяпер жанчыны, якія раней мелі няпоўны працоўны дзень і маглі зарабіць на нейкай дадатковай працы, вымушаны знаходзяцца на рабочым месцы ўсе 8 гадзін. Распавёў старшыня суполкі свабоднага прафсаюзу металістаў Васіль Леўчынкаў. Яны працавалі раней, ну, там 2-3 часы і ішлі да хаты, таму што трэба ўбраць, ну, нейкую плошчу, так? Вона вот прыйшла, брала я там, то есть она выполнила то, что ей трэба рабіць. Потым ім сказалі, што трэба быць поўны працоўны дзень на працы. Рабілі, сядзіць і 8 часоў, каб былі на працы. Яны атрымліваюць мінімальны прожытачны бюджэт. Ну, мне ёсць звесткі, што ў горшай і гэта не даплачваюць, што рабілі, то зарабілі, ёсць такое. Гэта быў агляд, падрыхтаваны рэгіянальнымі карэспандэнтамі «Свабоды». Улада абяцае, што да канца году сярэдні заробак у Беларусі складзе 500 даляраў. Як да гэтага ставяцца мінчукі, цікавілася на вуліцах беларускай сталіцы Галіна Абакунчык. Не верю. Ну, то, што нет рэальных прадпасылак, на самом деле. То есть, рэальная ж зарплата намного ніжа, і такой вот маленькі перыяд, і што-то успець. Я, к сожалению, негатівна. Это будет, как всегда. То есть, у руководства будет зарплата порядка 10-12 миллионов, у обычного рабочего миллион, а средняя получится 5. То есть будет как всегда. Я бедую, но не верю в это. Такие темпы не осилить нашему государству. Надо больше поднимать. Ну, если подымут, жизнь подорожает в разы относительно этого, что обещают. Поэтому, даже если они это сделают, что вряд ли, лучше жить все равно не станет. Я хочу это иметь, но пока что никак это не предвещает. У нас очень низкие расценки, на моей службе, по крайней мере. У нас нету дохода, чтобы получить такие деньги. Но в магазинах все дорожает, службы, услуги все дорожает, поэтому, конечно, надо бы, чтобы такое случилось. До конца года улады обещали поднять заработок до 500 долларов. Как вы до этого оставите? Честно говоря, не очень. Верю я в это. Что будет 500 долларов? Что-то мне слабо верить. Потому что уже давным-давно как бы обещали, что поднимут зарплату, но до сих пор еще никакого просвета нет, и зарплату до сих пор не поднимают. Будет здорово. А пытание у Менску про обяцанный средний заработок 500 долларов. У эфіры званкі на «Свабоду». Слухачы ставяць пад сумнеў карэктнасць лічбы сярэдняга заробку ў Беларусі, выказваюць меркаванне наконт чарговага секс-скандалу, фігурантам якога стаў прадстаўнік дыпкорпусу. Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы, якую падрыхтавала Лілія Болбас. Наша сталая слухачка Надзея з Менску выказала сваё меркаванне наконт лічбы сярэдняга заробку. В нашей ситуации вовсе некорректно выводить личбу среднего заработка, потому что разница помеж самыми низкими заработками и самыми высокими настолько великая, что в несколько разов переусходит саму личбу среднего заработка. Этих обещанных 500 долларов лады сделают беспроблемно на приконце года за кошт скорочения колькости працующих. В тот же час растет армия беспрацовных, але лады это не хвалюя. Наоборот, еще зручно, потому что многие і беспрацоўныя ездзяць працаваць за мяжу і прывозяць у краіну валюту. Эканаміст Барыс Жаліба каментуе гэтае выказванне. Канешне, можна крытыкаваць 500 даляраў як сярэдняй тэмпературы па шпіталі, таму што ёсць зарплаты 200 долараў, а ёсць і 2000 даляраў. Камітэт па статыстыцы, канешне, выведзе гэтую лічбу і урачыста аб'явіць, што 500-даляравая зарплата дасягнута. Расцёт стаўка першага разряда, але больш за ўсё павышаюць чыновенству, чалавекам. А вот настаўнікаў, урачоў, вот тут выники больш скромными. И статистика наша покаже, что 500 доляров досягнуто. Наш слухач Владимир лічыць, что «Свабода» занадто шмат уваги надає поэтце Ларисе Гініюш. И он так аргументує свое меркаванне. Почему у вас идет постоянно передача и как флаг Лариса Гениуш? Ведь ее никто не знает абсолютно, понимаете? Я зашел в нашу бухгалтерию, говорю, вы знаете, кто такой Лариса Гениуш? Ну, никто не знает. Ну, к чему это все? Она же боролась с той властью, которой фактически уже нет. Накручивается предвзято эта обстановка. Никому она не нужна, это Лариса Гениуш. Есть же много других тем, которых интересно слушателям послушать. Старшыня аркамітэту ў правядзенні ўрачыстага святкавання стагоддзя славутай паэткі Ларысы Гениуш Міхась Скобла адказвае слухачу. Мне здаецца, што тым сціплым ушанаваннем памяці Ларысы Гениуш, у тым ліку і на радыё «Свабода», прымеркаваным да яе стагоддзя, мы яшчэ не сплацілі ёй даўгі за мінулыя дзесяцігоддзі замоўчвання. Гениуш – класік беларускай літаратуры, знакавая асоба нашай гісторыі. Сёння гэта ўжо відавочна. І стогадовыя юбілеі такіх людзей павінны адзначацца з шматкроць большым размахам. І я ўдзячны кіраўніцтву радыё «Свабода» за штодзённую перадачу «Жнівень з Гениуш». Яна выходзіць і дзеля таго, каб Ларысу Гениуш ведалі, у тым ліку і ў вашай бухгалтэрыі, спадар Уладзімір. Слухач з Пінску знікненне з паліцаў крамаў танных малочных прадуктаў звязвае з магчымым іх падаражаннем у хуткім часе. Во многих магазинах Пинска исчезло из продажи дешевые молочные продукты. Появились на прилавках только самые дорогие. Очень дорогое молоко. Савушкино продукт, которое стоит литр больше 3000. А дешевая сметана, дешевые другие молочные продукты. Все поисчезало. Перед тем, как скоро на них увеличится цена, видимо, производители решили на этом нажиться. И вот непонятно, почему нет более доступных молочных продуктов для населения. Наш сталы слухач на конт чарговага секс-скандалу, у эпіцэнтры якога гэтым разам стаў супрацоўнік амбасады Эстоніі, выказаўся наступным чынам. Кому какое дело, личная жизнь этого человека, фотографии какие-то и так далее. Он что, шпион, агент какой-то, которого разоблачили. Причем Лукашенко побуждает это делать самую уважаемую организацию, как Комитет госбезопасности. Зачем же заставлять их копаться в грязи какой-то там? А сам Александр Григорьевич, а сам... Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Лілія Болбас. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Міхаіл Захарэвіч з Менску. Лукашэнка гаворыць адно, ягоныя чыноўнікі ўспрымаюць усё гэта па-свойму і робяць зусім іншае. Таму кіраўніка дзяржавы трэба ацэньваць па тым, што робяць прызначаныя ім чыноўнікі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадача Валянціна Жданко ў наступнай паўгадзіні ефіру. Вы на хвалях радыё «Свабода», і я перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку ў ефіры перадача «Барды свабоды». Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы слухаем песні берасцейскай бардэсы Татьяны Рэпічавай, якая вучылася любові да бацькаўшчыны ва Уладзіміра Калесніка, затым выкладала родную мову ў школе, а зараз працуе на адной з FM-радыёстанцый. Працуе, вядома, па-расейску. Калі я была студэнткай, я вырашыла правесці такі свой асаблівы эксперымент. Усюды, пры ўсялякіх абставінах, і як бы там ні было і дзе б то ні было, гаварыць толькі па-беларуску. І якраз на гэты час столькі пачалося розных мерапрыемстваў, куды мяне запрашалі, і адразу пыталіся, адкуль то я такая взялася. Больш за ўсё мяне здзівіла, калі я гуляла на вяселлі ў сваёй сяброўкі. Гэта было ў Бярозе. Ну, здаецца, гэта ж такі раённы цэнтр, людзі блізкія зусім да вёскі. І вот яны ўсе, ўсе мясцовыя жыхары. Я адна такая прыехала з Брэста, і я давай з усімі, ну, мне гэта даволі лёгка вот гаварыць па-беларуску і прыемна я асалоду нейкую я адчуваю ад гэтага. Карацей кажучы, першы дзень усе хадзілі, спецыяльна там да мяне падсаджваліся для таго, каб вот упэўніцца, што я сапраўды з берасця. І ніхто як бы ні слова па-беларуску не гаварыў. На іх тварах было напісана: «Ты што? Навошта табе гэта патрэбна?» На другі дзень усе са мной нават спявалі беларускія песні. Дома бацькі не зусім разумелі мяне. Бацька гаварыў таксама: «Ой, гавары па-руску». Ну, так я вытрымала 2 месяцы усюды. І потым здалася. Ну, такі цікавы быў эксперымент. А пра што гэты эксперымент сведчыць? О, пра тое, што вельмі цяжка у нас на самой справе карыстацца мовай, асабліва ў некаторых месцах. Пыталася я ў Івацэвічах, дзе там мясцовая турма. Людзі не разумелі, пра што я ў іх пытаюся. Ведаеце, я сутыкнулася з тым, што ў той жа краме, у нейкіх там установах, калі пытаешся па-беларуску, то можаш не пачуць у адказ нічога. Варожыла аднойчы гадалка, глядзела з-пад ілба на мяне, завойкала нялёгкая доля, цябе не міне. Тых мала хто цябе зразумее, раз край, няўжо няма ніякай надзеі, прабач і бывай. Не гадайце мне, старая гадалка, па руцэ, а гадай мне па сэрцы. Толькі хітрая гадалка глядзіць удалячынь. Ну куды, скажы, куды мне ад цяжкай сваёй долі падзецца? Толькі мудрая гадалка упарта маўчыць, ох, маўчыць. Душу я адпусціла на волю, няхай ліціць туды, дзе лягчэй, дзе стрэне можа лепшую долю і сонца ярчэй. Вярнулася на ўзнямозе, я нават не пазнала спярша, апошнюю надзею згубіла у дарозе душа. Прыпомніліся словы гадалкі старой, в адчаі запыталася ў неба, за што? За што павінна несці нялёгкі крыж свой? Нябёсы праглынулі крык мой. На хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме: Александр Лукашэнка заявіў пра фільм НТВ «Хросны бацька», што на гэты бруд адказваць ён не збіраецца, і патлумачыў яго канфліктам асобаў, дадаўшы, што ніякага канфлікту паміж Расіяй і Беларусю няма. З гарадзенскага ізалятару вызвалены кіраўнік віленскай коннай паліцыі Лайманас Банкаускас, якога затрымалі 16 жніўня, абвінаваціўшы ў правозе наркотыкаў. Ад 1 верасня ў беларускіх школах уводзіцца новы прадмет «Асновы праваслаўнай культуры». Паводле міністра адукацыі, гэта будзе не абавязковы прадмет, а факультатыў. Кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Бенедыкт Галлер спадзяецца, што арганізацыя атрымае запрашэнне для назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. 17 верасня асобаў без пастаяннага месца жыхарства, гэтак званых бамжоў, будуць рэгістраваць у пунктах сацыяльнай адаптацыі і рэсацыялізацыі ці ў іншых месцах, якія вызначыць мясцовая ўлада.